komt hij dan. Ik kan het horen voor Johan Gielen! Vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Het is een super feestje hier zo. Iedereen is zwaar uit zijn dak aan het gaan. Lekker drankje erbij. Zonnetje op ons bol. Het is mooi weer. Het is hartstikke gezellig. Je luistert nu naar Johan Gielen. Live vanaf het Rembrandtsplein. ID&T-podium waar de DJ's draaien tot vanavond 9 uur. En Johan Gielen heeft een gast bij zich voor vandaag. En vandaag heeft hij bij meegenomen Judge Jules. Dus dat wordt leuk. Je hoort het, mijn stem wordt alleen wat minder. Ik moet gillen tegen iedereen omdat ik anders niet boven de muziek uitkom. Maar het is superleuk. Hou me aan, ID&T. Live vanaf het Rembrandtsplein. There's a song in Amsterdam. How do you feel it? Live vanaf het Rembrandtplein. Lift off met mij, Johan Gielen. Straks van de UK. Special guest, Ted Stills. TNT Radio. We'll be right back. IDT Radio, rechtstreeks vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Je luistert naar Johan Gielen en Judge Jules samen op het podium live vanaf het Rembrandtsplein. Het is een superfeest. Kom allemaal langs, het is echt gezellig, mooi weer. Straks hebben wij ook nog onderweg, tot vanavond laat, 9 uur zijn we bij je. Michel de Heij komt voorbij, Lucien Voorts, DJ Luna en Rogier, Armin van Buren en Ricky Rivaro. En straks, over een pak een beetje half uurtje, gaan we luisteren naar Ferry Koster. Radio live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Supergezellig. Zometeen ga je luisteren naar Judge Jules en nog een stukje Johan Gielen. En daarna natuurlijk een uurtje lang Ferry Koster in the house. We zijn zo bij je terug. the UK. Special guest in the Liftoff Hour. Make some noise for Judge Jules! Possible. Max and John and the Queens to Amsterdam. Make some noise for Judge Jules UK. And there's more to come on the way. Special guest in the lift off hour. Please make some noise for Eddie Halliwell. Naar IDT live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Ik kan het museumplein zeggen, dat is helemaal niet waar, joh. Super gezellig hier zo. We hebben het allemaal naar ons zin. We zijn aan het dansen, aan het hossen, aan het springen, aan het drinken. Aan het gek doen. Het is gewoon in de dag 2004. En je luistert naar IDT Radio live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Koninginnedag 2004. IDT met een super line-up voor vandaag. Jullie hebben vandaag kunnen luisteren naar Mike van Loon. Chucky is voorbij gekomen. Joh, Gielen luister je nu naar met zijn vrienden. Zometeen in het volgende uur hebben wij voor jullie in petto Ferry Korsten vanaf het podium. Michel Voort komt nog voorbij, Armin van Buren komt voorbij, DJ Luna komt eraan met Rogier, Michel de Heij vanavond laat. Dus kortom, gewoon op IDT zetten vandaag of langskomen op het gezellige Rembrandtsplein in Amsterdam. across Holland from Amsterdam live, IDNT Radio. Make some noise! One in session by UK France, Judd Steels and Andy Holloway. Let's go! geluisterd naar de laatste klanken van Judge Jules, Johan Gielen en vrienden. Want Johan Gielen had wat vrienden uitgenodigd die in Amsterdam waren. Super gezellig hier zo in Amsterdam. Live vanaf het Rembrandtsplein luister je naar IET Radio. Make some noise, man, you well. Ja, dat wou ik net zeggen. Zometeen kun je gaan luisteren. Make some noise for Judge Jules. Ja, Johan heeft nog wat te vertellen vandaag. Zometeen Ferry Koster in de mix live vanaf het Rembrandtsplein. Kom gezellig langs, het is superleuk. IDT live. Tot zo.